ذکر کیا حکم رضا کا پیچھے لایا اس کے حکم اس کے قسیم کا مقابل کا کر نصف ہے اس کا جو تم نے معین کیا ہے. یہ مرکب ناقص ہے نا, تو رضا جملہ پورا ہونا چاہیے, مرکب کار ہونا چاہیے, اس لیے بتلایا کہ یہ یا مبتدا ہے خبر معذوف ہے فلا ہم نصف ہو باپ رکھ دو, یا خبر ہے مبتدا معذوف ہے فلوا جم و نصف ہو باپ رکھ دو. اور یہ دلیل ہے سب کے جنا جس کی نفی کی گئی ہے پیچھے سما سما نہیں سما وہاں شروع کیا ہے باہر والا بوجھ یعنی. اور حکم کیا پتا چلا کہ نہیں ہے مدعا تشکیل جس استعمال لازم ہونے کی صورت میں, کیونکہ مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے تو وہاں مدع کا ذکر ہے, یا جس کو معافرت تم کیا ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ اس کے لیے مار نہیں ہے اور اس کے لیے مدعا نہیں ہے. اور سیرہ اجماع رکھتے ہیں مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی, اور فرق یہ ہے کہ واو اگر سے مذکر کا سیرہ ہو تو واو پہلے میں ضمیر ہوگا اور نون علامت علامت رفع کی ہوگا, اور دوسری واو نام کرنا ہوگا فعل کا اور نون ادھر ضمیر ہے اور فعل مبنی ہے پہلی صورت میں مورب ہو جائے گا, اسی لیے ناصر جازم معنی کی صورت میں گر جائے گا, دوسری صورت پر مبنی ہے عامل مؤثر نہیں ہوتے, اسی لیے نہیں تاثیر کی ہے اس میں ان میں یہاں پر اور نصب دیا ہے جس کو معصوم بنا یا فوا کو نصب دیا ہے, لیکن یا فولا کا نور نہیں گرا کیونکہ وہ مبنی ہے. اور یا فو اللہ یا معاف کرے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح والی گاٹ ہے, تو بات کیا ہوا خارج جو نکاح کے خدا کا مالک ہے عقدے ہی محلے ہی وہ نکاح کی گاٹ برقرار رکھے یا طلاق کی صورت میں اسے کھول دے وہ معاف کرے, یا کس چیز کی معافی دے مراد ہے ہم بھائی تشخیص قابل مار دے چکا رواج اسی طرح تھا پیش کی لے لیتے تھے طلاق کا لازم چیز کی صورت میں اسے واپس لینے کا حقدار تھا وہ اس نے نہیں معاف لیا تو یہ واپس نہیں لیا تو یہ معافی ہو گئی. معاف کرے کس سے اما یوگل ہے جو عائد ہوتا ہے لوٹتا ہے طرف اس کے ساتھ اس کی کس وانس کرنے کے بلکہ کیا کرے جس کو باہر لے آتا والا پورا باہر دے اس کو دے دے حوالے کر دے. جس کو معفرت تم او یا خب اللہ جی اس سے پتہ چلا کہ خاون جو ہے اسے اختیار ہے پورا حق مار دے یا ادا دے, تو خاون کی حق میں یہ اسی طرح عورت کو بھی اختیار ہے ادا حق بنتا ہے اس کا لے یا نہ لے, لیکن حقدار آپ معاف کریں تو پھر ہوگا نا, یہ نہیں کہ واجب کوئی نہیں اور معافی کر سکتی ہے لہٰذا میں نہیں دیتا تو اسے دینا ضروری ہے وہ واپس کر دے تو مہربانی اس کی, یا عورت واپس آدھا کر دے خامد نہیں واپس آدھا لیتا اس کی مہربانی, تو خامد با اختیار ہوگا اس میں. اور بعض واقع نے ان کا بھی اور آداب نے ان کا بھی یہی ہے کہ خامد کو اختیار ہے آدھا لے یا سارا چھوڑ دے. بعض نے کہا کہ اللہ جی علی اقدت میں کہا کہ سمرا کیا ہے ولی چھوٹی بچی ہے اسے نکال کر کے دیا ہے اب طلاق ہو گئی ہے تو پھر یہ ولی با اختیار ہے چاہے تو وہ آدھا اخبار اس کے حصے کا وصول کرے یا چھوڑ دے. ولی کو نکاح کرنے کا بھی اختیار ہے لیکن جو حق بچی کا ہے تو وہ اسے معاف کرنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کیلا کل میں تمہید سے اسے ذکر کیا ہے, کیونکہ جو نافع چیزیں ہیں اولاد کے حق میں چھوٹی اولاد کے حق میں وہ تو کر سکتا ہے ماں باپ, لیکن جو ان کے لیے نقصان دہ ہے ان کا انہیں حق حاصل نہیں ہوگا. معاف کروتی ہے تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ خاوند جو ہے وہ بھی مراد ہے اس سے. معافی دینا یہ خامل نیا سونی کا کام ہے, اور خامل نیا وہ پابند نہیں اس کا کہ خواب خواب آپ کریں. اکرم نے تقویٰ فرمایا, تقویٰ کے زیادہ قریب ہے تو پتہ چلا اسے اختیار ہے, یہ نہیں کہ وہ معافی کا پابند ہے. یہ زیادہ قریب ہے تقواس کے, یہ تائید کرتا ہے کہ اس کی کیا کو اللہ جی بھی ادی عبدت نگاہ سے زوج مراد ہے, تو معاف کرو یہ قریب ہے زیادہ تقوی کے, یہ تائید کرتا ہے وجہ عمل کی اور افل زوج کی جائے عمر وجہ تخیر کے ظاہر ہے یہاں سے, کیونکہ اسے تقوی قرار دیا گیا ہے نا, اسے وجہ واجب اور فرض قرار نہیں دیا گیا ہے, اور اوپر وجہ دوسری کے اس کے اولیاء جو ہے وہ مراد ہوں, پھر عبارت ہوگا کس سے حق سے زائد لینا ہے تو اسے معاف کر دیں, پھر اس جو زائد لینا ہے وہ نہیں لیتے ہیں حق لے لیتے ہیں, پھر اس کو عفو کہنے کا کیا مطلب ہوگا, آدھا لیتے ہیں پورا نہیں رکھتے ہیں تو اس کو عفو کیوں کہا گیا ہے, چلو اس کو نام دینا اس کو عفو کا یا تو شاغلت کی بنا پر ہے یا اس بنا پر ہے کو دے دیتے تھے مار عورتوں کو, تو لوگ نکاح کے وقت کی پھر جو طلاق دیتا اس ٹیک ہوتا آدھے کے واپس لینے کا, جب نہ واپس لیا اگر افات اس نے معاف کر دیا اسے, تو پورا دے دیا مار اس پر کہا تو میں زیادہ حقدار ہوں افو کا, نہ بلاؤ فضل کو اپنے درمیان, کیا مطلب آپ اس سے ایک دوسرے پر فضل احسان کرنا نہ بھولو, ضائع نہیں کرے گا تمہارے پر اللہ احسان کو, حافظ صلات الوسطی حکم باللہ تعالی کی نمازیں تمام کی تمام میں معافت کرو, اور خاص طور پہ صلات درمیان بھی یا جو افضل ہے اس کی معافت کرو, حکم باللہ تعالی کی اور اللہ کے لیے قیام کرو, اس حال میں کہ تم قنوت کرنے والے اس کے لیے نماز میں یا سکوت اختیار کرنے والے ہو یا خضوع خشوع سے کام لینے والے ہو, اگر دشمن کی طرف سے کوئی خوف وغیرہ لاحق ہو پر اجازت اور رکمان آپ پھر اس جگہ سے آگے نکلو پیدل یا سوار ہو کے اور جہاں بنا دو وہاں جا کر کے نماز پڑھو, خیر امن تو پر کروں گا اطمینان حاصل ہو جائے پھر اللہ کا ذکر کرو, کیا مطلب نماز پڑھو کما اللہ خود جیسے کہ اس نے تمہیں سکھلائی ہے, معلوم حکومت عالم وہ چیزیں کہ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے, اب یہ اشکال یہ تھا کہ پہلے بھی حکم عورتوں کے طلاق کی صورت میں اخبار کے وجوب لزوم کا, اور بعد میں بھی حکم عورتوں کا ہے وصیت وغیرہ ان کے لیے کر جاؤ, درمیان بھی یہ نمازوں کا ذکر یہ بے ربطہ مضمون بن گیا یہاں پر, اسے یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں, لال لال امرا ویا نمازوں کی معافت کے بارے میں حکم درمیان میں کیوں دیا ہے, صرف ادھر ہی نہ رہ جاؤ عورتوں کے ساتھ مشغول ہو کر کے, صرف حقوق العباد ہی ادا میں کرتے رہ جاؤ, پھر اللہ کے حقوق بھی ملون رکھو, اس لیے درمیان میں یہ فکر فرما دیا گیا ہے. صلات وسطی کیا ہے؟ یا وسطی فضلہ کے معنی میں ہے, فذلک جعلناکم امتا واسطا افضل امت ہم نے بنایا ہے, یا افضل نماز جو ہے یہ مراد ہے, یا درمیانی جو ہے تو وہ مراد ہے, جو صلوات میں آ جو گئی تو تمہارا اس کے ذکر کا کیا مطلب, ایک تو تکرار ہو گیا سوالت غیر ضروری ہو گئی, دوسرا صلوات میں یہ بھی داخل ہے اسے ادب شیلا نفسی والی صورت بن جائے گی, اپنے آپ پر ادب ہو گیا اور معطوف علیہ معطوف غائر ہوتے ہیں, غائر شیل نفسی لازم آ جائے گی, جواب کیا ہوتا ہے کہ جب خاص کا تو عام پر ہو تو عام سے مراد غیر خاص اس کا, لہذا یہ ادب شیلا نفسی اور غائر شیل نفسی لازم کوئی نہ آئی, باقی جب عموم کے زیون میں اس کا حکم معلوم ہو رہا تھا تو علیحدہ ذکر کرنا طوالت ہے, اس کا کیا مطلب, جواب کیا ہے کہ اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اس کو الگ ذکر کر دیا جاتا ہے, نظر الملائکۃ والروح جبریل امین کو باقی ملائکہ پر فقیت اور برتری حاصل ہے تو اس پر کمی کرنے کے لیے علیحدہ پھر اس کا ذکر کیا گیا. تو یہاں بھی اسی طرح اب صلات وسطیٰ کا مستحق کیا ہے؟ احتمال تو پانچوں نمازوں کا وسطیٰ بننے کا ہے, زور وسطیٰ بن گئی دن کے لحاظ سے, ایک طرف صبح ہو گئی دن صبح ہونے کے بعد پہلی نماز وہ ہو گئی, دوسری طرف عصر ہو گئی یہ وسطیٰ بن گئی, اسی طرح عصر گیا یہ وسطیٰ بن جائے, تو پہلے ہوگی دن کی صبح اور زور, تو پیچھے ہوگی رات کی مغرب اور عشاء, مغرب وسطیٰ بن گئی دن اور رات کے درمیان میں ہے, فجر وسطیٰ بن گئی وہ بھی دن اور رات کے درمیان میں ہے, عشاء جو ہے تو وہ وسطیٰ بن جائے, ایک پہلے آگے مغرب والی غروب ہوتے ہوئے غروب کے بعد اسی طلوع سے پہلے باقی دو دن کی ہوگی. احتمال ہر ایک کے بارے میں ہے وسطیٰ ہونے کا, لیکن صحیح المختار کیا ہے؟ نماز عصر مراد ہے اس سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق والی جنگ کے موقع پر دشمن کا دباؤ پڑا اور ان کے مقابل صف آرا ہو کے کھڑا ہونا پڑا, تو نماز جو ہے وہ آپ کی رہے گی عصر والی. تو فرمایا شان اللہ الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر مالا اللہ قبول نارا, انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر سے مشہور کر دیا ہے, اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے, تو سری طور پر یہ فرما دیا گیا کہ صلاۃ وسطیٰ سے صلاۃ عصر مراد ہے. باقی بطور احتمال میں کسی ہے مطلب مختار یہی ہے. شافعی رحمۃ اللہ کا قول جو ہے وہ یہ نہیں صلاۃ عصر والا, لیکن انہوں نے اپنے امام کے مذہب کے برعکس یہ قول ذکر کر دیا ہے, کیونکہ شافعی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی, جب ایک چیز سے یہ حدیث سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے, میرے قیاس کو دیوار پہ مارو اور جو صحیح حدیث ہو اس کے مطابق عمل کرو. اس لیے انہوں نے صلاۃ عصر والا معنی دیا تو وہی اختیار کیا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے, خصوصیت کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ کام کاج اس موقع پر سمیٹتے ہیں, لہٰذا بھیڑ بھاڑ کام کی ہوتی ہے, اس لحاظ سے پھر ملائکہ جو ہے جن کے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور رات والے جو ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں, اس طرح پر ملائکہ دونوں رات دن والے جمع ہوتے ہیں, جب پوری مخلوق زیادہ جمع ہوگی تو پھر اس لحاظ سے زیادہ اجر ثواب جو ہے تو اس میں بن جائے گا, اس لیے بھی یہ فضیلت آگے اس میں. یا فضیلت رکھنے والا نمازوں میں سے واسطے کثرت مشغول ان لوگوں کے اس و اوقات میں اور جماعوں فرشتوں کا اس میں, اور کہا گیا کہ صلاۃ ظہر اس کا مراد ہے کیونکہ یہ واسطے نہار میں ہے اب کی زیادہ شام سن پر کیلولہ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو اس لحاظ سے شاخ وغیرہ ہو چاہیے افضل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اور اعمال سے افضل کیا ہے احمد و جس میں مشقت زیادہ ہو, اس میں مشقت زیادہ ہے گرمیوں کے اندر پڑھنا ہوگا یا کیلولہ وغیرہ نیند آرام قربان کرنا پڑا یا کہا گیا فجر, کیونکہ وہ رات اور دن کی نمازوں کے درمیان میں ہے. رات کی دو ہو گئی مغرب اور عشاء, دن کی دو رسر ہو گئی, دو درمیان میں آ گئی اور واقع ہونے والی ہے حد مشترک کے درمیان. اسی طرح فجر کی افضل ہے کیونکہ وہ بھی مشہور ہے, صلاۃ الفجر کانا قرآن الفجر کانا مشہور تھا, فجر کی نماز ہے تو اس میں ملائکہ دونوں وقت کے حاضر ہوتے ہیں. کہا گیا مغرب کی نماز کے لیے متوسط ہے سات عدد کی اور یہ وتر ہے دن کی, متوسط ہے عدد کے لحاظ سے اور وتر ہے دن کی. اور کہا گیا کہ عشاء کے عدد کے لحاظ سے کیسے ہو گئی, فجر کی ہے تو دو رکعت ہے, دو رسر چار ہیں, عشاء چار ہیں, یہ تین ہو گئی, نہ دو ہوئی نہ چار ہوئی, متوسط عدد کے لحاظ سے بھی ہو گئی. اسی طرح دن کے خاتمے اور رات کے آغاز پر ہے اس لحاظ سے بھی, پھر وتر النہار ہونے کے لحاظ سے فضیلت اس میں آ گئی. وتر النہار فضیلت کی دلیل ہے, فضلہ وسط میں ہے اور افضل ہے, تو وسط میں عدد کے لحاظ سے ہو گئی اور فضیلت وتر النہار ہونے کے لحاظ سے ہو گئی, اور وسط میں دن اور رات کے درمیانی جز میں ہے اس برابر ہو گئی. جب کہا گیا کہ عشاء سے دو جاریوں کے درمیان ہے, فجر والی بھی جاری ہوگی, مغرب والی بھی جاری ہوگی, عشاء دو جاریوں کے درمیان ہوگی. جو واقع ہے رات کے دو طرف پر, ایک رات شروع ہونے پر ہے, دوسری رات ختم ہونے پر ہے. پھر اور صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کا صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر صلاۃ الاربع وسط پر ذکر والا حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر دو عطف ہو گیا نا, والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر, صلاۃ العصر کا علیحدہ ہو گئی, پیچھے چار میں سے ایک ہونی چاہیے صلاۃ الوسطی جو ہے وہ اب وہ باقی اعتماد جو ہے زہر ہو یا فجر ہو یا مغرب ہو عشاء ہو وہ اس میں ہو سکتے ہیں, اور صلاۃ الاصل جو ہے اس کا ذکر علیحدہ آ گیا. اس کو کیوں علیحدہ ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ یہ افضل ہے عصر والی نماز, اور باقی جو ہے دوسری مستحب تو وہ فجر لو تو اس میں فضیلت مشہور ہونے والی ہو گئی, نیند قربان کرنے والی جو ہے وہ اس میں آ گئی. اسی طرح زہر تو وہ بھی کیلولے والا وقت ہے اور گرمیاں حجاز مقدس میں زیادہ ہوتی ہیں, مشقت والا وقت ہے, اخبار اس میں اور فضیلت جو ہے وہ پھر ثابت کرنا پڑے گی. بس اور پڑھا گیا ہے مسجد کے ساتھ صلوات پر معطوف ہے وہ مجرور ہے, تو یہاں بھی غیر ہونی چاہیے کہ نظم آنے کا مطلب کیا ہے, تو یہ علل اختصاص والمدا اخص الصلاۃ الوسطی ابدا الصلاۃ الوسطی اس پہ ناصب کی وجہ سے یہ غیر مجرور ہے. الا کا صلوات اس پر معطوف نہیں ہے بلکہ حافظ والے فعل پر, فعل مقدر کے لحاظ سے معطوف ہو گئی حافظ والا صلوات, اور ابن الصلاۃ الوسطی اخص الصلاۃ الوسطی سنائی ہو جائے گا. پہلے نمازوں کا ذکر آ رہا تھا, یہ علیحدہ مستقل جملہ ہو گیا, ضمیر وغیرہ تو اس میں ہے کوئی نہ جو باقبل سے ربط قائم کرے, مطلب کیا ہے؟ ویسے کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے, بظاہر یہ مفہوم بنے گا, نمازیں بھی پڑھا کرو اور ویسے اللہ کے لیے کھڑے رہا کرو خاموشی کے ساتھ. خالی کھڑے رہنا تو کوئی عبادت کوئی نہیں ہے, تو اس لیے کیا مسئلہ ہے؟ قوموا للہ الصلاۃ, یا راج ضمیر جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے, وہ بجار مجرور ہے, اور اس کا حذف جو ہے وہ عام ہوتا ہے. کامتی تو قنوت کیا ہے ذکر کرنا, قیام کی حالت میں قنوت تو ذکر ہے, قیام میں وہ مراد ہے, یہ قنوت سے خاشعین والا مانا مراد ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ قنوت صبح والا جو ہے تو مراد ہے خاشعین, اور اس کو قیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے نا, تو حافظ الصلوات وہ حکم عام ہے آگے خوب, جب انہیں صلوات میں مراد ہے تو پھر قانون تین کا معنی ایسا لینا چاہیے نا جو پانچوں نمازوں میں پایا جا سکے. قنوت تو صرف فجر میں ہے کہ وافے کے نزدیک, پھر تمام نمازوں میں تو یہ نہ ہوا نا, اس لیے سیاق کے لحاظ سے یہ قول مناسب نہیں ہے. وکیلا خاشعی تو ذکر جو ہے وہ اس سے اولا ہو گیا نا, کیونکہ آیات بات کی وعید کی پڑی جائے تو اس صورت میں خوشو خوشو کے ساتھ لازم آ جائے گا, ذکر کا ثواب جو ہے وہ بھی ہو جائے گا. اس لیے وہ مانا جامع ہے ذکر والا, خاشع والے کی نسبت میں زیادہ مناسب ہو گیا. تو بس اگر خوف کرو رشوت وغیرہ کا جزا ہے کس کی؟ ان شفتوں کی, اور نہ خبر ہے نہ مبتدا ہے, پھر اس کو جزا کے طور پر ذکر کرنے کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ جواب کیا دیا, یہ حال ہے اور فعل فاعل مقدر ہے ماں قبل کے کرینہ سے, یہ سلو راکبین و راجلین یہ ہو گیا. نماز پڑھو حالت ہے رکوع میں, جو سوار ہے وہ سواریوں پہ پڑھ لیں, جو پیادے ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں, یہ مطلب ہو گیا. رجال تو رجال جمع کس کی ہے؟ رجل کی, مرد مرد ہونے کی حالت میں پڑھو, اس کا کیا تک ہے؟ عورتیں ہونے کی حالت میں کوئی نہیں نماز ضروری, یا مرد عورت کا فرق تو کوئی نہیں ہے. رکمان کے مقابل مرد کے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو رکمان ہے وہ مرد نہیں ہوں گے, تقابل مردوں میں اور سواروں میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسئلہ ہے, یہ راجل جو ہے اس کی جمع ہے, اور اس طرح ہوتا رہتا ہے, اس طرح قائم جمع قیام آ جاتی ہے, اسی طرح راجل کی جمع رجال جو ہے وہ آگے. اب اس میں اختلافی مسئلے میں اپنا مختار میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورت حال پیش آئے تو پیدل چلتے ہوئے سواری کی حالت میں فرض پڑے جا سکتے ہیں یا نہیں پڑے جا سکتے. شوافر کا مسئلے کی یہ ہے کہ نماز جو ہے تلوار چلاتے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے, اس صورت میں بھی وہ معاف نہیں ہوتی ہے. امام صاحب نے رحمت فرماتے ہیں کہ قوموا للہ قانتین, نماز میں اطمینان سکون ہونا چاہیے, افعال کثیرہ جو ہے تو نماز کے لیے ناقص ہے, اور تعبد اللہ کانما کا تراؤ پھر لم تکن تراؤ پھر مغراق, اصل حالت نماز کی جائے یہ ہونی چاہیے. پھر ادھر خیال کرے تو دشمن مد مقابل ہے, اس کا خیال کیسے رکھے گا, اس کے تلوار کیسے چلائے گا؟ پھر عمل کثیر جو ہے وہ بھی کرنا پڑ جائے گا, اس دوران ادھر ادھر بچاؤ اپنا کرنے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے, دائیں ہٹ گیا بائیں ہٹ گیا, آگے بڑھا پیچھے ہٹا, تلواریں چلانا ہے, عمل کثیر بھی ہوا توجہ بھی دشمن کی طرف ہوئی, باری تعالیٰ کی طرف توجہ کوئی نہ ہوئی, اس لیے حالت جو ہے جنگ کی اس میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. پھر پیچھے جو پیدار کے لہرا ہوتے ہیں آپ ہی ذکر فرمائی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہلاکت کی ان کے خلاف کہ شاغل الا علی صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر والا اللہ پورا ادارا اگر دشمن کے مد مقابل کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی تھی پھر آپ نے کیوں نہ پڑھی, صحابہ کو کیوں نہ فرمایا کہ یہی پڑھ لو, افضل ترین نماز ہے وہ آپ نے کیوں چھوڑ دی, خدا کیوں کر دی. تو اگر یہ معلوم ہوں تھا مذہبی لہرامت کو سمجھ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کوئی نہ آیا, عمل کیوں نہ فرمایا کیوں نہ پڑھی. حالانکہ وہ بھرپور جنگ ہی نہیں تھی نا, خندق تھی, اس سے تھوڑا سا رستہ تھا. یہ بھی نہیں کہ وہ ساری فوج یا دشمن کی اقدام حملہ آور ہو سکتی تھی, لیکن دباؤ وغیرہ ان کی طرف سے بڑا, تیر خندق سے پار سے بھی پھینک سکتے تھے, یہ پیچھے ہٹ کے بھی اتنے دور کھڑے ہو سکتے تھے کہ ان کے تیروں کی زد میں بھی نہ آئے, نماز بھی اس حالت میں پڑھ لیں, لیکن پھر بھی نہیں اس برابر ہوا ہے. خود اپنے ذکر کردہ حدیث جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے کہ اگر حکم یہ تھا کہ نماز پڑھو حالت جنگ میں پیدل ہو یا سوار ہو, تو پھر آپ نے کیوں اس حکم کی خلاف ورزی فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم خدا بندی کی خلاف ورزی کریں, یہ کیسے مصور ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بھی خلاف ورزی کرائیں, پھر آپ نے بعض بات خدا فرمائی نماز جو ہے. رجل کی جمع ہے یا رجل کی؟ رجل کی نہیں, رجل کی جمع ہے. چل اس طرح اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے یا نہیں ہے, تو فائل کی جمع فائل کے وزن پر نہیں آتی, یہ اعتراض ہے. اس لیے وہ کیا کہہ دیتے ہیں, صاحب کا جو مخفف ہے صاحب صاحب اس کی یہ جمع بن جائے گی. ساتھ واجب ہونے, ساتھ کے دوران ہے اس میں دلیل ہے اوپر واجب ہونے نماز کے حالت کمال, اور اسی کی طرف چلا گیا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ان طلب کو مطلب کہ نہیں سایہ پر تلوار چلانا ہو گیا لڑنے کے دوران نماز واجب ہے, اور تر اسی کے گئے شافعی علیہ رحمۃ اللہ کا امام صاحب علیہ رحمۃ اللہ کے نام نماز پڑھے حالت میں بھی, اور مسافت تلوار چلاتے وقت جب تک یہ ناممکن ہو ٹھہرنا, تاکہ اطمینان سے اور عمل کثیر سے بچ کے وہ ادا کر سکے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں عمل جائے خندق والی جنگ کے موقع پر کہ نماز قضا کر رہے ہیں, اگر حکم باری تعالیٰ کا یہ تھا کہ حالت جنگ میں پیادہ ہو یا سوار پڑھتے رہو, رات پڑھتے پڑھاتے خوف ظاہر ہو جائے, پھر اللہ کا ذکر کرو. کیا مطلب؟ پھر امن کی صورت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ پڑھو, یا بس مراد ہے شکر کرو باری تعالیٰ کا کہ امن نصیب کیا ہے, تما اللہ کو ذکر اس طرح کرو جیسے سکھلایا ہے, یا شکر اس طرح کرو جس طرح کے باری تعالیٰ نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے. باب وصولہ ہو یا مصریہ ہو دونوں استعمال ہے. الذی علم کو مانے اس کے جو سکھلایا باری تعالیٰ نے تمہیں, یا تعلیم ایاکم جس طرح جو اس نے تمہیں تعلیم دی ہے, دونوں صورتیں صحیح ہو گئی. واضح ہے جو ہم پلہ ہے برابر ہے کس کے, تعلیم کے, تعلیم والی نعمت کے مطابق شکر ادا کرو. یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے نا, مواصلت کے لیے ہے. مواصلت جو باری تعالیٰ کی تعلیم ہے شکر اس کے موافق ہونا چاہیے اور مطابق موصول ہے. سکھلایا تمہیں وہ جو تم جانتے تھے, معلوم کہ تم مطالب ہو. ہم دلیل پیش کرتے ہیں علامہ کا, معلوم تو تم تعلم جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں سکھلا دیا, ثابت ہوا کہ علم غیب بھی آپ کو حاصل ہے اور شریعت طریقت کا علم بھی حاصل ہے. وہ برادری معاذے میں یہ پیش کر دیتی ہے معلوم تو کون ہوتا لوں علامہ تم معلوم تو کون ہوتا لوں جو بھی تم نہیں جانتے تو سارا سکھلا دیا پھر ہم سارے غائب دان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہم سے اعلیٰ شان مقام والی ہے, تو یہاں اعلیٰ کو ادنا پر قیاس کرنا یہ کتنی دھاندلی اور ریاستی ہے. پھر نبی سکھلاتا ہے ہمیں شریعت بھی, لیکن ساتھ آگے کیا پیش آ رہا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم بھی غیب جانتے ہیں, جنت ہے دوزخ ہے, قبر میں سوال ہے, عذاب ہے ثواب ہے, تو کیا کچھ ہے جو نہیں جانتے ہیں. دجال آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, اسلام ہی اسلام ہوگا پوری دنیا پر, پھر وہ ہوا چلے گی اور زکام کی کیفیت ہوگی اور سارے مومن مر جائیں گے, پیچھے سارے بے ایمان کافر جمع رہ جائیں گے. اس طرح کی کتنی چیزیں غائب کی ہیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں. لہٰذا معلوم تک مطالعہ ہمارے حق میں ہماری شان کے مطابق ہوگا, اور عالم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حق میں ان کی شان کے لائق ہوگا. مولانا مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہزار باب علم کا سکھلایا اور میں نے ان میں سے ہر باب سے پھر ہزار ہزار علوم کا آگے خود استنباط فرمایا. سورت فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں, مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں فاتحہ کی تفسیر لکھوں گے ستر اونٹ جو ہے تفسیر سے لگ جائیں گے. سارے صحابہ کو سرکار پڑھا رہے ہیں لیکن فرق آ گیا پڑھنے کے لحاظ سے. مولا علی رضی اللہ عنہ کا علم کیا ہے, دوسروں کا کیا ہے؟ راجا رسول اللہ سارے پڑھتے رہتے تھے, لیکن حضرت عمر کا اور ابن عباس کا علم اس میں کیا ہے؟ واجل و رسول اللہ عالم و یار, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدت عمر کے پورے ہونے کا اور وصال کے قریب ہونے کا سنایا گیا ہے, علم دیا گیا ہے. تو چیزیں ایک ہی ہوتی ہے لیکن معلومات سب کے اس میں برابر نہیں ہوتے. لہذا معلوم تکون تعلمون سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہم میں اتنا علم نہیں ہے جامع اور غیب شعور سب کا, نبی پاک کا بھی اسی طرح پر ہو. تو ایک ہی شہر جنت سن لی ہم نے, دوزخ بھی سن لی, لیکن جو تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. جنت ہے دوزخ ہے اس علم میں اشتراک کے باوجود پھر بھی برابری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. ہماری استعداد صلاحیت اور ہے, آپ کی اور ہے, اس لحاظ سے فرق پڑ جائے گا.